Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Środa, 15 dzień listopada, Trójka, Polskie Radio, minęła 19. Serwis Trójki, Filip Jarek. Znamy już pełne dane na temat październikowej inflacji, wyniosła ona 6,6%. Kreml chce zwiększyć wydatki na zbrojenia. Zdaniem analityków najnowszy projekt rosyjskiego budżetu jest najbardziej militarnym w historii tego kraju. Brytyjski Sąd Najwyższy uznał, że polityka migracyjna rządu jest nielegalna. Sprawę śledzi nasz londyński korespondent. Wzrost inflacji hamuje. W październiku wyniosła ona 6,6%, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. We wrześniu, przypomnijmy, wyniosła ona nieco ponad 8%. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego tłumaczy, co w jego ocenie stało za ubiegłomiesięcznym wynikiem. To głównie efekt wolniejszego wzrostu cen żywności oraz spadku cen paliw w ujęciu rok do roku. Po raz kolejny obniżyła się także inflacja bazowa. Szacujemy, że wskaźnik wyhamował z 8,4 do 8,1%. W najbliższych dwóch miesiącach inflacja może lekko wzrosnąć, docelowo do około 7% w grudniu. Będzie to wynikać głównie ze wzrostu cen energii oraz paliw. Zdaniem eksperta w przyszłym roku inflacja powróci do trendu spadkowego. Rok po tragedii w Przewodowie prokuratura krajowa wciąż czeka na odpowiedź Ukrainy w sprawie wybuchu rakiety w suszarni zbóż i śmierci dwóch mężczyzn. Skierowaliśmy wniosek o pomoc prawną do Ukrainy, ponieważ czynności dowodowe w kraju zostały już wyczerpane, mówi Łukasz Łapczyński z prokuratury krajowej. Nie możemy przekazać informacji na temat skierowanego wniosku do Ukrainy. Jakich informacji i danych żąda polska prokuratura? Możemy tylko powiedzieć, że taki wniosek został skierowany i czekamy na jego rozpoznanie. Jest to świeża sprawa, tak więc jeszcze z pewnością trochę trzeba będzie na realizację tego wniosku poczekać. Czekamy na koniec śledztwa, bo wiemy, co się wydarzyło, ale nie do końca wiemy dlaczego, mówi wójt gminy Dołchobyczów, w której leży Przewodów Grzegorz Drewnik. Ciągle nic nie wiemy, a czujemy się naprawdę zaangażowani w to śledztwo z tego powodu, że pierwsze dni, gdy nastąpił ten nieszczęsny wybuch, bardzo się zaangażowaliśmy jako samorząd i bardzo dużo pracy, nakładów finansowych włożyliśmy w to, żeby to śledztwo się posuwało jak najbardziej do przodu i jak najszybciej się zakończyło. We wrześniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził, że rakieta, która spadła w Przewodowie, pochodziła z Ukrainy. Rosja będzie przez 3 lata wydawać ponad 33% budżetu na zbrojenia. Tak wynika z ustawy budżetowej przyjętej w drugim czytaniu przez Dumę Państwową. Niezależni analitycy wojskowi nazwali 3-letni budżet Rosji najbardziej militarnym w historii kraju. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Większość wydatków na armię, służby specjalne i policję została utajniona. Analitycy jednego z serwisów internetowych napisali, że w 2024 roku Moskwa wyda na zbrojenia i utrzymanie wojska oraz struktury siłowe 39% środków budżetowych. Już wcześniej niezależni ekonomiści wskazywali, że inwazja na Ukrainę uruchomiła samonakręcającą się spiralę wydatków na zbrojenia. W ich ocenie taka sytuacja będzie trwała tak długo, jak długo reżimowi wystarczy pieniędzy na finansowanie służby zdrowia, oświaty i pomoc socjalną. Olbrzymie wydatki na armię doprowadzą Rosję do stagnacji gospodarki i nauki, a w konsekwencji zmuszą do zakończenia wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Flagowa polityka migracyjna brytyjskiego rządu jest nielegalna, uznał Sąd Najwyższy. Ludzie przybywający do Królestwa przez kanał La Manche w łodziach i pontonach nie mogą być odsyłani do Ruandy, bo często nie przestrzega się tam praw człowieka. A migranci mogą potem trafić do krajów, z których uciekli, co zagraża im życiu. Przed sądem był nasz korespondent Adam Dąbrowski. Flagowy plan rządu w gruzach. Na podstawie niesamowicie mocnych dowodów zgromadzonych przez ONZ sędziowie uważają, że Rwanda nie jest wystarczająco bezpiecznym krajem, by wysyłać do niej ludzi. Mówi mi dr Joel Grogan, ekspertka od prawa migracyjnego w think tanku UK i Changing Europe. Grupka ludzi demonstrujących przed sądem nie kryła radości. W izbie gminy premier Sunak zapewnia, że ma plan B. Jestem niewzruszony w moim zobowiązaniu, by powstrzymać młodzież. 140 milionów funtów, tyle wydał rząd na ten program. Według opozycji od początku wiadomo było, że pomysł jest nieskuteczny i drogi. Deportacje do Rwandy miały mieć funkcję odstraszającą. Ludzie mieli rezygnować z podróży do Królestwa, wiedząc, że i tak trafią potem do innego kraju. Sprzed Sądu Najwyższego Adam Dąbrowski. Wspomnienia dyrektora Teatru Polskiego Radia znalazły się w książce Janusz Kukuła, Ja to ktoś inny, zaprezentowane ją podczas spotkania w Instytucie Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Janusz Kukuła od lat 70. jest reżyserem w Teatrze Polskiego Radia, a prawie nieprzerwanie kieruje nim od 1992 roku. Dyrektor radiowej sceny podkreślił, że to dla niego miejsce szczególne, z którym związał niemal prawie całe życie. Teatr Polskiego Radia to jest marzenie, które spełnia się każdego dnia. Niezwykłe miejsce, w którym spotykają się artyści. To wszystko trwa już prawie 100 lat, przy czym w tych 100 latach ja jestem w nim obecny od ponad 40, więc traktuję to miejsce jako swój dom. W takim najzwyklejszym ludzkim sensie Teatr Polskiego Radia jest dla mnie jak las dla drzewa. Autor książki Tomasz Lerski powiedział, że w publikacji znalazło się wiele anegdot i opowieści dotyczących radiowej sceny. Dowiemy się o ludziach, którzy ten teatr tworzyli, którzy ten teatr potem odbudowywali po wojnie, o ludziach, którzy byli związani w sposób twórczy z tą sceną. To portret około 800 osób związanych z Teatrem Polskiego Radia. Myślę, że wiedza, którą pan dyrektor tam jak w soczewce skondensował, a zbierał ją przez całą swoją pracę w radiu, no może być bardzo interesująca nawet dla znawców wybitnych teatru, czy dla historyków teatru, już nie mówiąc o tych ludziach, którzy po prostu kochają słuchowiska. Publikację wzbogaca ponad 100 fotografii pochodzących z prywatnych zbiorów dyrektora Janusza Kukuły, a także z Narodowego Archiwum Cyfrowego i Agencji Fotograficznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy, Robert Grzędowski. Mistrzynie Polski z pierwszym zwycięstwem w sezonie Ligi Mistrzyń Siatkarek. ŁKS Comerscon wygrał na wyjeździe z ukraińskim Prometejem Dnipro 3-0 w setach do 20, 17 i 23. Spotkanie zostało rozegrane w Rumunii. Siatkarki ŁKS-u mają teraz na koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę w grupie E Champions League. W tabeli zajmują trzecie miejsce. Środowy wieczór oznacza także mecze siatkarzy z Plus Ligi. W zakończonym już spotkaniu szóstej kolejki PSG Stal Nysa przegrała z Asseco Resowią po tiebreaku 2-3. Od kilku minut grają w Iławie. Indykpol AZS Olsztyn mierzy się tam z Beniaminkiem, Exact System z Hemarpolem Częstochowa. W pierwszej partii prowadzi zespół z Częstochowy 15-13. O 21:00 w Warszawie niepokonany w tym sezonie projekt zagra z Bogdanka Lukiem Lublin. Tymczasem piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do piątkowego meczu z Czechami w eliminacjach Mistrzostw Europy. Mówi obrońca kadry Mateusz Wieteska. Żeby podtrzymać nadzieję bezpośredniego awansu, na pewno musimy być skoncentrowani, skupieni na meczu piątkowym, zrobić naszą robotę i później liczyć na to, żeby był korzystny wynik dla nas w tym drugim meczu. Ale tak naprawdę losy biało-czerwonych zależą od wyników trzech spotkań. Pierwsze chronologicznie będzie w piątek o 18:00. Albania musi wtedy wygrać z Mołdawią. Jeśli kilka godzin później Polska ogra Czechy, to zostanie jeszcze poniedziałkowy mecz Mołdawii z Czechami. Tu potrzebne będzie zwycięstwo Czechów. W skrócie szanse na bezpośredni awans na Euro są małe. Polska we wtorek z wiedzą o awansie lub jego braku zagra jeszcze towarzysko z Łotwą. Od rana jutro znowu niemal wszędzie będzie krobić wciąż silny wiatr, ale temperatura na plusie. Nawet do 10 stopni na Śląsku, najchłodniej w Suwałkach, maksymalnie plus 2. Od poniedziałku zdecydowanie chłodniej, a w przyszłym tygodniu możemy spodziewać się już śniegu. Po drodze z Trójką damy znać o utrudnieniach na drogach. Będzie można posłuchać psa Baskervillów. Trochę Państwu poczytamy przed 20:00. Przyjemnie pogramy. No i cały czas skojarzenia dotyczące Czech i Czechów. Proszę wysypywać na antenę jak te lentilki. 2273. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The show must go on. 9 minut po 19:00. Michał Żołądkowski, dobry wieczór. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know. Papierosy, małą bliznę na kolanie. skończyła się. Nie wiem po co, gdzie i z kim. Twoje włosy, glany cienkie papierosy, małą bliznę na kolanie. Nie o wszystkim mówisz mamie. Lubię, gdy jesteś zawzięta, kiedy walczysz o zwierzęta, że masz ciary. Minut po 19 po drodze z Trójką, między innymi o kochaniu przy Beatlesach. To dobrze, że pojawił się ich nowy singiel. Na liście Trójki ostatnia nowość na 8. A w temacie skojarzeń dotyczących Czechów państwo cały czas wspieracie antenę Trójki. Hokej i Becherowka. Oczywiście. 2-2, 7 trójek. Czy czasami słynni sąsiedzi Bajka? Też czeska, oczywiście. To jeszcze może tak po czesku? Dobry wieczór, Tady Zatopkowa. Jaki razem rzecz, że Czesko jest znane taki z Arabeli, Żeny za pultem, a innych nekolkich wecy. Ahoj! Truth is bulletproof, there's no fooling you. I don't dress the same. Me and who you say I was yesterday have gone our separate ways. Left my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars. Turns out open bars lead to broken hearts. I'm going way too far. Be young. You tell me time has not changed me. That's fine, I've had a good run. I know I used to be crazy. That's cause I used to be young. Take one, pour it out. It's not worth crying about the things you can't erase. Like tattoos and regrets, words I never met, the ones that got away. be crazy, messed up, but God, was it fun? I know it used to be wild. Let's go! Used to be young. Fields of Gold w Trójce, skoro to audycja Po drodze z Trójką i mówimy o Czechach, to też. Mnie się Czechy kojarzą ze wspaniałym wehikułem marki Skoda 105L. W takich pogodach jak dzisiaj to wskazane było w bagażniku wwozić woreczek piasku, żeby nie zdmuchnęło z drogi. A poza tym był to piekielnie szybki samochód. Tak jak później jeździłem maluchem, to ta Skoda 105 praktycznie nie była szybsza od malucha. Tam 110 można było górę z niej wycisnąć. Przy dużych mrozach to mogła być taka sytuacja, że silnik mógł się zagotować, bo płyn po drodze zamarzał. Kierownik sklepu w serialu Kobieta za lodą taką Skodą chyba pomykał, z tego co pamiętam. A jak się jeździ po naszych drogach, to sprawdzimy za kilka minut. Na razie wilki, liczysz się tylko ty. Wilki polskie, nie czeskie. Siedzę sam w hotelowym pokoju,

Niesamowite sportowe emocje, konkursy zaliczane do Pucharu Świata, cztery konkurencje jeździeckie w jednym miejscu, pokazy oraz targi. Kawaliada Warszawa. Dołącz do kibiców Wielkiego Święta Jeździectwa i wypełnij trybuny Hali Torpar w Warszawie już od 16 do 19 listopada. Więcej na www.kawaliada.pl. Poleca Polskie Radio. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut do 20 po drodze z trójką. Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Łatwiej niż godzinę temu, czy nadal sporo problemów na drogach? Nadal sporo problemów. Proszę pamiętać, że już zapadł zmierzch, jest ciemno, no i wiele naszych dróg, wiele odcinków polskich dróg, odcinki mokre, a więc śliskie. Dlatego apeluję szczególnie do wszystkich zmotoryzowanych o jazdę ostrożną, jazdę z prędkością bezpieczną. A co na drogach? Autostrada A4, odcinek Wrocław-Gliwice, Góra Świętej Anny, 267 km. Tu spaliło się auto dostawcze na jezdni w kierunku Katowic, która została zablokowana. Odblokowano jeden pas jezdni. Raz jeszcze A4, odcinek Bolesławiec-Legnica między węzłem Krzywa a węzłem Jadwisin na 64 km. Ciężarówka się zepsuła i zablokowała jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. S6 na wysokości Gdańska między węzłem Gdańsk-Lotnisko a węzłem Gdańsk-Karczemki na 334 km. Kolejna awaria ciężarówki. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Droga krajowa numer 50, odcinek Strachówka, Ostrów Mazowiecka, Włochowie na 253 km. Tu doszło do zderzenia dwóch autosobowych. W wyniku tego zderzenia jedna osoba jest ranna, a ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem. I jeszcze droga krajowa numer 63, odcinek Siedlce, Sokołów Podlaski, w Kowiesach na 252 km. Auto osobowe wpadło w poślizg, wypadło z drogi. Trasa numer 63 na swym 252 kilometrze została zablokowana. Ostrożności i życzliwości. Jak państwo też coś zauważycie, proszę telefonować. 2273. To be mine. Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją. Do 22 Polskie Radio. Jestem twoją bajką. Czechy to też bajki, ale także... Jeszcze tak mi przyszło na myśl, że przecież nie można zapomnieć o Helenie Wędraczkowej, Karelu Gocie i Kreciku. No oczywiście, 227 trójek, skojarzenia dotyczące Czechów i Czech dzisiaj do 20. Ich takie śmieszne powiedzonka, które mają i za które ich kocham. Na przykład szmaticzku na paticzku to jest parasol, a drewny kocur to jest wiewiórka, więc po prostu jak ich nie lubić. Right, we say it most. mówić do mnie wierszem. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok. Za rogiem noc, kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc, za nocą dzień, za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Trzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Tak, lubię być z nią. Do 23 Polskie Radio. Lubię być z nią. 227 trójek, przypominając sobie początek poprzedniego meczu z Czechami, no to tutaj mamy naprawdę ogromnego optymistę. Obstawiam wynik meczu w piątek 4-1 dla Polski, bo to trzeba do przodu myśleć. Do przodu, jednak tak myślę, że najlepiej to na zero z tyłu. Tymczasem, proszę Państwa, PES Baskervillów, 39 odcinek. Proszę posłuchać się, bo jakby to powiedzieli Czesi, bo to jest wyborne. Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Stapleton spodziewał się, że żona dopomoże mu doprowadzić Sir Charlesa do zguby, ale najniespodziewaniej spotkał się z oporem. Nie chciała uwikłać starego dżentelmena w miłosną intrygę i wydać go tym sposobem w ręce wroga. Ani groźby, ani nawet, wstyd mi to powiedzieć, bicie nie zdołały złamać jej oporu. Sir Charles, który powziął do niego żywą sympatię, sam wybawił go z kłopotu, powierzając mu opiekę nad nieszczęśliwą Laurą Lyons. Przedstawiwszy się jej jako kawaler, Stapleton opanował ją zupełnie i dał biednej kobiecie do zrozumienia, że ożeni się z nią, jeśli ona uzyska rozwód. Skoro tylko dowiedział się, że Sir Charles ma wyjechać z Baskerville Hallu za radą doktora Mortimera, Stapleton postanowił działać bez zwłoki, w obawie, że ofiara wymknie mu się na zawsze. Nakłonił więc panią Lyons, by napisała ów list, w którym błagała starego dżentelmena o chwilę rozmowy w przeddzień wyjazdu do Londynu. Następnie obłudnym argumentem powstrzymał ją od pójścia na spotkanie i w ten sposób stworzył wreszcie dogodne dla siebie okoliczności. Powracając wieczorem z kum Tracy, zabrał swego psa, wysmarował go tą piekielną mieszaniną i zaprowadził pod furtkę, gdzie stary gentleman miał czekać na panią Lyons. Pies, poszczuty przez Stapletona, przeskoczył furtkę i ścigał nieszczęsnego baroneta, który krzycząc uciekał aleją cisową. Baronet padł martwy na końcu szpaleru. Przerażenie przyspieszyło śmiertelny atak serca. W obu kobietach wplątanych w sprawę, pani Stapleton i pani Lyons, obudziło się silne podejrzenie. Obie kobiety były jednak pod wpływem Stapletona i nie potrzebował ich się obawiać. Pierwszą połowę zadania spełnił zatem z powodzeniem, pozostała jednak druga, znacznie trudniejsza. Być może iż Stapleton nie wiedział o istnieniu spadkobiercy w Kanadzie. W każdym razie dowiedział się o tym bardzo prędko od swego przyjaciela, doktora Mortimera, który wtajemniczył go też we wszystkie szczegóły dotyczące przyjazdu Henry'ego Baskervilla. Początkowo Stapleton myślał, że będzie można tego młodego przybysza z Kanady zgładzić w Londynie, zanim zdąży dojechać do Devonshire. Od czasu, gdy żona odmówiła mu pomocy w zastawieniu sideł na Sir Charlesa, nie ufał jej, dlatego też zabrał ją ze sobą do Londynu. Wykryłem, że mieszkali w hotelu Maxborough, jednym z tych, które zwiedzał Cartwright, szukając dowodów. Tam Stapleton zamykał żonę w pokoju, sam zaś, przyprawiwszy brodę, jeździł za doktorem Mortimerem na Baker Street, a potem na dworzec i do hotelu Northumberland. Pani Stapleton musiała się domyślać planów męża, ale bała się go do tego stopnia, iż nie miała odwagi napisać do człowieka, któremu groziło niebezpieczeństwo. Tak więc, jak wiemy, wpadła na pomysł wycięcia wyrazów z gazety i zaadresowała list zmienionym pismem. List doszedł do baroneta i był pierwszym ostrzeżeniem przed grożącym mu niebezpieczeństwem. Bardzo ważną rzeczą dla Stapletona było zdobycie jakiejkolwiek części ubrania Sir Henry'ego, aby móc poszczuć psa w momencie, kiedy zajdzie tego potrzeba. Zależało mu na starym bucie, a nowy nie przedstawiał dla niego żadnej wartości. Chwileczkę, rzekłem. Opowiedziałeś bieg wypadków bardzo ściśle, ale jednego punktu nie wyjaśniłeś wcale. Co się działo z psem podczas pobytu jego pana w Londynie? Usiłowałem zbadać i ten niezaprzeczenie ważny szczegół. Nie ulega wątpliwości, że Stapleton miał pomocnika. Jakkolwiek pewien jestem, że nie zwierzył mu się nigdy ze wszystkich swoich planów, nie chcąc być od niego zależnym. W Merripit House był stary służący imieniem Antoni. Służąc u Stapletonów od kilku lat, jeszcze za czasów, gdy Stapleton był przełożonym szkoły, Antoni musiał wiedzieć, iż jego państwo są małżeństwem. Człowiek ten zniknął i uciekł z kraju. Otóż Antoni nie jest imieniem tak często spotykanym w Anglii jak Antonio w Hiszpanii lub w krajach hiszpańskich Ameryki Południowej. Ów służący, podobnie jak pani Stapleton, mówił dobrze po angielsku, ale z jakimś dziwnym akcentem. Widziałem sam, jak szedł przez trzęsawisko Grimpen ścieżką, którą wytknął Stapleton. Według wszelkiego prawdopodobieństwa żywił psa podczas nieobecności pana, nie wiedząc jednak, do jakich celów zwierzę służyło. Osiem minut do 20. Ostatni odcinek Psa Baskervillów w Trójce jutro, a dziś do 20 jeszcze to słyszymy Cepelini. O 20, czyli za 8 minut serwis Trójki, później w tonacji Trójki, no i przyjemność słuchania dzięki Justynie Grabasz. No to my już dziękujemy. Maciej Załęski, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. Przyjemnego wieczoru.